cvetko ogleduje, jo smehljaje, poljubuje. Oj, predraga cvetka ti, kako srečna budeš mi. Ko te njemu bom pripela, boš na prsih mu cvetela. Gledala mu boš v oči, ki na svet